Havien dit allà baix a la terra dels teus pares t'ho havien dit que Europa era molt gran per això hi anares des del gran sud on l'ombra de les palmeres és dolça i l'aigua dels rius camina de puntetes cautelosa t'ho havien dit de nit les passes lentes de les dunes t'ho havien dit que el desert es va fent gran a mesura que els rics del nord i trenquen els seus rellotges de sorra a contracor. I tu només tenies ganes de córrer. Què hi fas, reixit, perdut a la frontissa d'un nord poruc i un sud que es desespera? T'han estripat l'honor i la camisa i un cop aquí no tornaràs enrere. Pell de color de dàtil o de sutge que sempre està fent cua a la lletana, no ets innocent. Sigui qui sigui el jutge, ets el pecat. El camell, la fulana, dècim trencat, propina d'orinari. Ets tot allò que el fariseu rebutja. Trinca la creu i puja el teu calvari. Saps quan fa que camines per ciutats llogades arrossegant la sensació que tot arreu sobraves et coneixer. Ets carn de soterrani de conquesta, la falca justa perquè no trontolli la taula de la festa. Culls el perol, somnis del sud contra la incerta ràbia de morir sol. Volies volar i Europa és una gàbia, vas perdent a poc records per les voreres feixugament. Però et sents viu i esperes com les feres. El món es mou pels qui com tu caminen més del que volen mà d'obra barata. Sobrevivents de presons i pallisses que han decidit que els guin les sabates. Demà per tu somriure la Mona Lisa farà servir el Louvre de nevera, les catedrals alternaran la missa amb l'Alcorà. i les danses barbaresques. Però mentrestant Europa va fent d'esma, embolicant les porres amb banderes, i a tu et reserva un jardí del Maresme. Salam Rashid. Thank you.